Sura 91. Eš-Šems, sunce. Mek 15 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Vaš-Šemsi vaduhaha. Tako mi sunca i svjetla njegova. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا i mjeseca kada ga prati. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا i dana kada ga vidljivim učini. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا i noći kada ga zakloni. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا i neba i onoga koji ga sazda. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا i zemlje i onoga koji je ravnom učini. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا i duše i onoga koji je stvori. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا uspjeće samo onaj koje očisti. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا Semud je zbog obijesti svoje poricao. إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا kad se jedan nesretnik između njih podigao, pa kale lahum rasulullahi naqata Allahi wasukujaha. Allahu poslanik im je doviknuo, brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio. وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا i ne strahujući zbog toga od odgovornosti.